यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुब्रत जी महाराज द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 1995 प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलकाता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम अपने स्वभाव का ही सुधार करना है और कुछ नहीं करना है। आदमी में जो भेद होता है स्वभाव को लेकर, ये मूर्ख है, ये समझदार है, ये जिद्दी है, ये क्रोधी है, ये कामी है, ये लोभी है, स्वभाव को लेकर नहीं है। ज्ञानी महात्मा संत प्रेमी भक्त है और स्वभाव शुद्ध हुआ है। स्वभाव शुद्ध हो जाना तो सब जगह खर्च जाता है। स्वभाव खटपट होती है गड़बड़ी तो कहीं घटता नहीं हो, घर में भी नहीं घटता, घर में नहीं गड़बड़ा को नहीं सुहाता। और स्वभाव के सुधारने में हमारे स्वतंत्र, रुपया कमाने में, संसार में प्रसिद्धि होने में, मान आदि में हम स्वतंत्र नहीं है। अपने स्वभाव सुधारने में तो स्वतंत्र है, कठिनता तो है इसमें। तुम आदत पड़ी हुई नहीं, आदत मन थेरी आदत को पलटेगा सही हरिजन सूर, सूर भी बदलता है परंतु ये बदल जा सकता है। स्वभाव बदल जा तो मारवाड़ी कहावत है, मन चंगा तो कठोती गंगा, मन चंगा कठोती गंगा है। मन पर ठीक हो जाए स्वभाव तो शब्द की शांति, किसी को खटके नहीं बुरा नहीं लगता हो, या बिगड़ा हुआ स्वभाव किसी को नहीं सोता, माँ बाप को नहीं सोता, भाई बंधु को नहीं सोता, स्त्री पुत्र को नहीं सोता। तो स्वभाव शुद्ध बना दे। स्वभाव शुद्ध में क्या बात है, अपना ध्येय परमात्मा हो जाए। ध्येय रुपया पैसा भोग मान आदर बढ़ाई ये इच्छा रहती है तो स्वभाव बिगड़ता है। स्वभाव केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। लोग भला कहे बुरा कहे, अच्छा कहे अच्छा बुरा माने, कुछ भी माने, भर्ती बना की बात बड़ी अच्छी लगी कि जाने राम कुटिल कर्म वही, राम जी मेरे कुटिल समझे। लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, लोग भी यही कहते हैं कि अपने गुरु का अपने मालिक का बड़ा द्रोही है, ऐसा माने है। तो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ा हुआ नौकरा, तो सीताराम जी चरण मेरा प्रेम बढ़ता है। जाने राम कुटिल कर, कितनी विशेष बात है, कितनी विशेष राम जी को बड़ा कुटिल बरत गए, कोई परवाह नहीं। जाने ही राम कुटिल कर्म, लोगों को दूसरों को देख कर करता है कि मेरे लोग भला नहीं समझेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, ऐसा गलत अच्छा अच्छा है, ये कसौटी चलती है, ये कसौटी खराब है। को लोग महाराज ही तुम समर्थ, सब लोगों को ठीक राजी कर ले किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान को भी नहीं कहते भला कहते नहीं, राम जी को भी भला नहीं कहते बताओ, ऐसा चरित्र किसका होगा। ये बात है तो लोगों की कसौटी लेकर चलना नहीं, अपना विचार ठीक रहो, अपना भाव शुद्ध करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं, सब ठीक नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं, अगर ठीक हो तो कोई हर्ज नहीं। अपना स्वभाव शुद्ध बना लो, अपना स्वभाव निर्मल बनाओ। भोगेश्वरी प्रसिद्ध है ना, भोगों में और संग्रह में ज्यादा लगे उनके स्वभाव ठीक नहीं रहता है। तो संग्रह में मेरा झूठ का पाठ, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात सब दूर आ जाता है। शरीर को लेकर के जो बात है वो चलती ही बात है, स्वयं को लेकर बात है वो सही बात है। परमात्मा की तरफ चलेगा तो स्वयं को लेकर चलेगा तो उसमें सब दोष दूर जाते हैं। देहाभिमानी नहीं सभी दोष प्रादुर्भवती, देह का अभिमान होता है सब दोष आते हैं। जड़ का कोई अपना मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, मेरा मान लिया, शिवती आती नहीं तो शांति त्याग में भी मैं मेरी का त्याग, मैं मेरा निर्मम और निरहंकार। छोटा बच्चा अच्छा लगता है, उसमें ये राग द्वेष नहीं ऐसा जैसा मैं ऐसा स्थूल बड़ा गद्दी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा ऐसा लगे सीधा स्वभाव है। संत महात्मा है सरल स्वभाव, अन्न मन को टिलाई जता लाभ संतोष सुधाई, सरल स्वभाव। उनको मूर्ख कैसे दे, बेसमझ है मूर्ख है समझाते हैं, दुष्ट है खराब नहीं कर सकते, बड़ा है समझता नहीं। तो वो समझ क्या काम की, अंधन कहा आंख से ही फूटे बहुत कहो कहा, वो अंधन क्या काम था आंख फूट जाए, तो वो क्या काम का जो भला कह दे पीछे में बुरा रहे। तो अपना स्वभाव शुद्ध बड़ा, स्वभाव शुद्ध में क्या भगवान की तरफ चल रहा, केवल भगवान की तरफ अपने मृद गृद रघुपाल दूसरा न कोई। कैसी बढ़िया बात है, मृद गृद रघुपाल दूसरा न कोई, कोई है ही नहीं। कहते है तो कोई भगवान की लीला ही है, कोई भगवान की लीला, अपने क्या मतलब, अपने उसे क्या मतलब है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है भगवान। एक आसरो एक बलर एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, मोह जाए एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक भगवान की तरफ चले जाए सच्चे हृदय। सज्जनों अभी मौका है, ये हर एक मौका मिलता नहीं, ये मौका बहुत दुर्लभ है। मानव शरीर कलयुग में और बड़े अच्छे समय में सत्संग गीता पिछला सा प्रकाशन बड़ा सुंदर मौका है। अभी मौका आने होता है, काम बड़ा सुगमता से होता है, सरलता से होता है, अवसर मिल जाए, सामग्री मिल जाए, सब चीज सब सामग्री हर समय मिलते नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से ही मिलते है। तो मौका बड़ा सुंदर है भाई, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपनो भुवन कुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, कुछ भी भला बुरा करे, नारायण तुम बैठ के अपनो भुवन कुहार। अपना अंतकरण ठीक करो, अपना भाव ठीक करो, अपने आस ठीक करो। लोग भला कहे बुरा कहे कुछ परवाह नहीं, अपने अच्छा है कि नहीं। लोग भला बुरा कहते हैं पर समुदाय लोग को देखा जाए तो एक बड़ी एक विचित्र बात निकलती है, एक विचित्र। हम जितने भला नहीं होते उतना लोग भला मानते हैं, जितने हम बुरे होते हैं उतना बुरा नहीं मानते, ये एक विचित्र बात है। सब समुदाय को देखा जाए तो हम जितने भले हैं उसे ज्यादा भला मानते हैं लोग, और जितने बुरे होते हैं कम बुरा मानते हैं। तो लोग ऐसे उदार है, थोड़ी व्यक्तियां तो गड़बड़ी गर्मी होती है, सब जगह होती है, प्रायता ये है। हमें लज्जा शर्म आनी चाहिए कि लोग कितना हमारे को अच्छा मानते हैं, तो भीतर के बुरे भावों को मिटा देना चाहिए। युधिष्ठिर ने यही कहा है, अगर मैं नकुल को जिला लेता हूं तो लोग क्या कहेंगे, कपड़े सहोदर भाई में प्रिय मुताब नकुल नहीं भीमसेन अर्जुन को जिला दो, इस बात नकुल यक्ष जीव तो नकुल जी क्या है। प्रथा वर्ष मैं हूँ प्रकट नहीं माद्री वर्ष धर्म विरोधी बात को कहते न मात प्रशंसा लोगों में धर्मात्मा कहलाता हूँ। अपना काम ये है भाई अपना तो भगवान में लग जाना है तेरे भावे जो गुरु बोलो गुरु संसार अपने सच्चे हृदय से भगवान से लग जाओ। सज्जनों पर मौका बड़ा बढ़िया आया हुआ है बहुत अच्छा है। कलयुग में जन्म हो गया अपना और सत्संग आ गया सदग्रंथ आ गए बहुत बढ़िया कृपा हुई है। ये सत्संग ये प्राप्ति का फल नहीं है आया तो है बड़े भाग्य पाई ये सत्संग बड़े भाग्य है परंतु ये सत्संग हम चर्चा करते हैं ये नहीं है ये तो अपना नया उद्योग है और समझो तो भगवान की केवल कृपा है प्रभु की कृपा है केवल उस कृपा से अपने चर्चा करते हैं ये प्राप्ति का फल नहीं है कर्मों का फल नहीं है ये कृपा है भगवान की तो कृपा का आदर करो कृपा का लो बस अरे कृपा को मुख्य मान लेगा तो श्वास दौड़ जाएगा मन के विरुद्ध से विरुद्ध बात हो तो भगवान ने करी ऐसा कुछ ठीक है जो भगवान करते हैं एक करना रहे होना दो होता है करना हम करें तो भगवान क्या किया सर और होने में प्रसन्न रहे ये बात दो बात बड़े सुंदर है होने में प्रसन्न और करने में सावधान निहाल हो जाती सुबह सुधर जाएगा एकदम करो काम सुचिंत चो तुम सुविचार तुम विचार पूर्वक ठीक समझ कर अच्छे अच्छा काम करो फिर हो जाएगा जगह मोर जो बन गया होने की तो चिंता करे करने में साधन रहे ही नहीं दोनों गलतियां होने में तो अनुकूल होने चाहिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और करने में साधन रहता नहीं ये बात है ये मूल बात है अपने तो करने में हरदम सावधान होने में प्रसन्न होगा वो तो हमारे हाथ की बात नहीं है ना तो उसमें हम चिंता क्यों करें प्रसन्न है माल मान आदर हो जाए तो श्रद्धा अपमान निरादर हो जाए तो मस्ती निरंदा हो जाए निंदा हो जाए अपने निंदा के लायक काम नहीं करें अपमान के लायक अपने काम नहीं करें शास्त्र से लोक मर्यादा से वृद्ध अपने काम सावधान हरदम सावधान हरदम सावधान रहता है वो ही साधक होता है। थोड़ी समय नतरीम कर लिया भजन कर लिया सत्संग कर लिया पाठ कर लिया साधक नहीं होता साधक के तो हरदम सर्वे सुखा के सुखाम सर्व समय में चौबीस चौबीस घंटा अग्नि सावधान साधक होता है जो संसारी से अलग होता है संसारी देख साधक संसारी हो गया फिर साधक कहलाए तो बड़ी दुर्दशा है ठीक नहीं है और हानि है लोग अच्छा मानने लग जाए जादे तो खतरे की बात है साधन करता है लोग अच्छा मान ले खतरे लोग तो सज्जनता से मान लेते हैं अपनी सज्जनता है उदारता है श्रेष्ठता है हम तो हैं जैसे हैं भाई ऐसी बात है तो अपना काम ठीक बनाओ स्वभाव को शुद्ध बनाओ दिल में जागृत रहिए हरदम सावधान रहो हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब समय सर्वे सुखालय सुबह मनुष्य भगवान को याद करता रहे एक दूसरों का हित करे उमा के संत की यह बड़ाई मंद कर जो करे भलाई मंद कर जो करे भलाई सब जीवन नीम निर्मल शुद्ध ऐसा जीवन मंद कर जो करे भलाई कह दिन छुट्टी दे दो संत लोगों को सबको छुट्टी दे दो खुली आज सबको छुट्टी दे दो सबको छुट्टी दे दो मर जाओ कहो बड़ी मौज है अपना सावधान रहो, हर समय सावधान सावधान। मार भाई क्या होते चूको ने चौरासी है, चूको चौरासी, चूको ने चौरासी, भगवान को याद करता रहे। जन हरिया संसार से भोग बोलिया भोग दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख। जन हरिया संसार से भोग बोलिया भोग दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख। हम तो अधिकारी नहीं है, कहेंगे तो बोल तो बहुत ज्यादा बोलता तो इसका अधिकारी नहीं है, बात है ऐसी। एक वो बात आती है ना, नहीं बोलना है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी चुप रही, सबसे बड़ी चुप कहा याद नहीं आई भाई साहब। मौन रहे सब सुख है, सब सत सौ गुणी हो जाए। हाँ एक न एक ननो सौ तो भरे चुप है चार अनुभव तो लाख पर ज्यादा भर पा एक ननो तो ना भाई ना सौ तो भर जा सब चुप है हजार अनुभव तो बस लाख पर ज्यादा भर पा मोल हो जाएगा। अपने अपन मारवाड़ी क्या होते रेव की देव की, अपने कहीं रेव की देव की कोशिश नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं, ना संसार से मतलब ना देवता से मतलब, अपने तो भगवान से मतलब है। एक बार मेरे तो गिर रहे गोपाल दूसरा न कोई, जाके सुर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो न कोई। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अपने से पहले से ठीक है। सेवा हो तो सेवा कर दो और नहीं तो जरा और कोई संबंध नहीं रखने। जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो चाहे सुख। हर दम एक ही दुनिया बनी, अंत में जाना पड़ेगा अकेला तो पहले ही अकेला हो जाए अपना। अंत में अकेले जाना ही पड़ेगा, पहले इश्तेहार अकेला। मन मिले तो मेला कीजे, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजे, नहीं तो भला अकेला। मन मिले तो मेरे बाप एक दूसरा दुहा याद आ गया, नैन सलूड़ा ना मिले बाल अड़ूणे बत, कहीं हुआ था कि यार हेत भिड़ो हथ लिया सलूरा ना मिले, आपस में नेत्र प्रेम से नहीं मिले तो क्या है। बाल अरुणी बत वो बत बातें है अरुणी सब, नैन सलूरा ना मिले बाल अरुणी बत, कहीं हुआ था कि यार हेत भिड़ो हेत हरे हाँ हो तो हेत भिड़ो हथ क्या बात है हृदय शुद्ध साहब सरल स्वभाव मन कुट लाई सबसे सरल कपट गांठ मन में नहीं सरल सबसे सरल स्वभाव है नारायण था भगत की लगा किनारे ना कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव है नारायण था भगत की लगी किनारे ना कपट ऐसी दिशा की बात कपट करे गए थे कई सफरें करनी पड़े ऐसी दर्शन लगे कुछ कुछ नहीं मौज रहती आनंद अपने आनंद दुनिया को आनंद खुश है अब कौन क्या करे क्या क्यों ठीक आ जाए अपन तो हमें क्या काम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा है यशोदा नंद के नंदन मेरे नैनो का तारा है हमें क्या काम दुनिया से मुझे श्री कृष्ण मुझ यार दया सब जिंदगी छोड़ जा एक भगवान है मर दो मैं और मेरे भगवान बस मीराबाई का स्वरूप है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई ये साक्षात मीराबाई का स्वरूप कोई भाई हो चाहे बहन हो कोई हो मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान से हित कर दिया बस एक साथ ऐसा मौज हो जाए केवल भगवान का वजन भगवान की चर्चा तब मत चिता मत गो तो प्राण बोध यंत्र परस्पर कथयंत से मान एक दुष्यंत से संबंधित इच्छा बता है मत चिता मत गो तो प्राण भगवान का चिंतन है चेष्टा सब भगवान के लिए और सुने जो कथयंत्र सुना लेना पर सुनना नहीं आपस में बातें करना कथयंत्र से मांग लेते हम परस्परम भाव यंत्र श्रेय पर संतो बड़ी सीधी सज्जन बात है सज्जन भगवान की चर्चा करे उसने प्रेम से मिलकर सुनने वाले तो सुना दे सुनाने वाले तो सुन ले तत्चेतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ये तो एक फर्क तो से अभ्यास करते एक ही फर्क हमारा दूसरा ही हमारा भी एक ही भाव है प्रभु को याद करो प्रभु का चिंतन करो प्रभु भी मन रहो सब ठीक हो जाए बेटी का खत ही उठ जाए सभी हरि स्मृति सर्व विपद विभूषण से स्वभाव में भगवान भर जाएगा बिना सुधारे सुधार हो जाता है सबरी के सामने राम जी कहते हैं नौदा भक्ति कहते हैं तेरे तो सब तरह की भक्ति है जिसके नौमा एक होई और पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भावनी मोरी अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी और कहते हैं देख भक्ति के साधन कहूं बखानी सावधान सुनो नौदा भक्ति कहूं तो ही माही सावधान सुन मन सुनो मन माही सावधान सुनो धर्म मन माही तो सावधान सुनो मन में धारण करो सकल भगति भगति सब प्रकार भगति तोरे बैठती नहीं बात सावधान सुनो धर्म मन में मन में धारण करो और कहते हैं सर्वराज की धारण क्या करे तो नौ प्रकार की भक्ति होती है ये बड़ा का भगवान उठाए कि नौ होती है दस पंद्रह पता ही नहीं ऐसे एक भगवान में लग जाए सब भक्ति आ जाए सब चीज आ जाएगी भगवान की कृपा से आ जाएगी सब एक भगवान में सच्चे देर हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित सार्थक तुलसीदास गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद प्रश्न एक आदमी का सारे पाप तो मनुष्य अपना आप ही भगवान ही करावा है प्रेरणा देकर अच्छा तो उसका जिम्मेवार मनुष्य स्वयं कैसे होगा हाँ तो मैं तो से जो मैं थे दुख क्यों भोगो तो आप दुख मत भोगो सब भगवान ही करावा है दुख हो सुख हो बुखार चलो घाटा लगो नफा हो आदर करो निरादर करो कोई प्रशंसा करो सब मस्त रहो भगवान करावा सब कभी चिंता फिक्र तो नहीं होता है, कभी चिंता फिक्र इच्छा धारणा नहीं होती है। यार बोलो भाई, जिनका प्रश्न है वो बोलो। कभी कोई चिंता फिक्र कोई इच्छा चाहना ये तो नहीं होता है ना, तो भगवान करे काम है नहीं, आप करते हो नहीं, आप करते हो इच्छा करते हो चाहना करते हो फिक्र करते हो तो आप करते हो, भगवान क्या करते हैं, भगवान करते हो तो कुछ नहीं, अपन मौज ही रहेगा हरदम, दुनिया का काम दुनिया करे उसकी चिंता होती है अपने को, दुनिया का चिंता दुनिया काम करती है उसकी चिंता हमारे को होती है क्या, तो दुनिया करे उसकी चिंता नहीं होती, भगवान करे उसकी चिंता होगी, सुख आवे दुख आवे बुखार चले घाटा लगे जूता पड़े आदर करे कुछ भी करे, आदर करे वही बात, जूता पड़े तो वही बात, तो भगवान प्रेरणा दे, हरित क्या है, कोई निंदा करे तो प्रेरणा तो भगवान ही दी, कोई जूता मारे तो भगवान ने प्रेरणा दी है, अपनी क्यों चिंता है, भूखा रहे तो अपने पढ़ भूखा, कोई निंदा करे तो तिरस्कार कर भगवान की प्रेरणा देते हैं। देखो करता है, क्या है सारे कर्म का कर्ता जब ईश्वरी है, ये है नहीं बात, है नहीं बोलते बात। अरे है तो फिर मैं क्यों जिस करूं, अगर यही बात हो तो हरदम मस्त रहना चाहिए, करना करना सब भगवान के मत है, अपने क्या मतलब, अपने क्या भूख से मतलब, क्या तिर से मतलब, क्या सोने से, क्या देने से, क्या खाने से, अपने हमें क्या मतलब, आपकी मान्यता नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ये कहने का मतलब है महाराज जी, कहते तो भगवान करता है लेकिन मानते नहीं है, ऐसा नहीं मानता हूँ, अगर मानते तो बस दुख सुख क्यों होगा महाराज जी का कहना है, क्यों होता है भगवान के, नहीं मैंने कहा कि दुनिया में जो होता है वो बहुत हल न करे भाई, दुनिया में जो होता है उसकी चिंता हमारे को होती है क्या, बताओ तो दुख क्यों लगता है, भगवान करते हैं दुख क्यों लगता है, ये बहुत ही गलती साफ ही गलती है, ये है ही नहीं कि भगवान करते सभी, अगर भगवान करते हैं इस बात को माने तो शिक्षा निरर्थक, गुरु निरर्थक, शास्त्र निरर्थक, ये करो ये न करो निरर्थक, सब निरर्थक हो जाएगा, सभी निरर्थक हो जाएगा, बात समझ करके बोलना, ये समझेगा नहीं गुरु निरर्थक होगा कि नहीं, शिक्षा निरर्थक होगी कि नहीं, क्यों भगवान करे तो से होगा शिक्षा क्या करेगी, भगवान करे तो से होगा गुरु क्या करेगा, विधि निषेध सब निरर्थ, शास्त्र सब निरर्थ, शिक्षा सब निरर्थ, ये भगवान कर जैसे करेंगे, ये है ना भगवान, भगवान कराते तो आप चिंता क्यों करते हो, समझते नहीं आप, आपके बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म कम है ऐसा मालूम देता है,